में ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला। 14वां भाग। इसमें 5वां अध्याय एंट्रोपी। मान ले कि आपके पास ऊर्जा का एक स्रोत है, क्या आप उससे जितना चाहें उतना काम कर पाएंगे? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा कभी क्षय नहीं होती। इस तरह आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे, फिर तीसरे और अंत में फिर पहले रूप में लगातार बदल पाएंगे। और ऊर्जा के हर एक परिवर्तन में आप उससे लगातार कुछ ना कुछ काम ले पाएंगे। क्या ऐसा संभव होगा? वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं होगा। ऊर्जा कभी लुप्त नहीं होती है, परंतु सभी की सभी ऊर्जा को काम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसको सबसे पहले समझा एक फ्रेंच वैज्ञानिक निकोलस एल एस कार्ने ने। उन्होंने अपना काम ऊर्जा संरक्षण के नियम के प्रतिपादन से बहुत पहले 1824 में शुरू किया। कार्नो की ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करने में कोई रुचि नहीं थी, उनकी एक अन्य छोटी समस्या में रुचि थी। 1824 में भाप के इंजनों द्वारा उनको कार्य किया जा रहे थे। भाप के इंजन में पहले पानी को उबाला जाता है और फिर उस भाप को एक टंकी में एकत्रित किया जाता है। जैसे जैसे टंकी में भाप जमा होती है, उससे टंकी का दाब बढ़ता जाता है। जब इस उच्च दाब की भाप टंकी में से निकलती है, तो उससे लोहे की छड़ें आगे पीछे चलती है और पहिए घूमते हैं और इस तरह से उपयोगी कार्य संपन्न होते हैं। वैसे तो स्टीम इंजन का इजाद कारणों से 50 साल पहले ही हो चुका था, उनमें कई सुधार भी हुए थे, परंतु उसके बावजूद उनकी कार्यक्षमता काफ़ी घटिया थी। कोयले और लकड़ी के जलने से ऊर्जा मिलती और उससे भाप बनती और उपयोगी कार्य होता, परंतु कोयले और लकड़ी की केवल 5% ऊर्जा ही अंत में उपयोगी कार्य में परिवर्तित होती। बाकी 95% ऊर्जा से आसपास का परिवेश गर्म होता, परंतु उससे कोई उपयोगी कार्य नहीं होता। कारणों की रुचि स्टीम इंजनों की गुणवत्ता को बेहतर करने में थी। कारणों ने एक अव्वल किस्म के स्टीम इंजन की कल्पना की जो कोई भी ऊष्मा का क्षय ना करे। ऐसा करने के बावजूद कारणों ने जब उसकी गणितीय गणना की तो उन्हें पाया कि ऐसा आदर्श इंजन भी अपनी समस्त ऊष्मा को कभी भी उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। स्टीम इंजन के बॉयलर में उच्च तापमान पर भाप होती है और कूलिंग चैम्बर में कम तापमान पर पानी होता है। पहले ईंधन जलाकर पानी गर्म करके भाप बनाई जाती है और फिर बाद में उसी भाप को ठंडा करके उसे कूलिंग चैम्बर में पानी में वापस बदला जाता है।